Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks. Ik hoor dat kratata. Alleen dat kratata. Ik hoor alleen dat ik hoor dat ook kratata. Kratata. We genoten van de muziek, ja zeker. We genoten van drank, ja. We hebben genoten van de drank, ja. Hebben we een paar jointjes gerookt? Oh ja zeker, maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja, op die manier. Langzame kutmuziek! Er werd geklopt aan de voordeur en hij kwam, ik klink misschien een beetje luchtig over, maar dat was wel vervelend.